یا سیدی، اگر کوئی شخص پولیس کی نوکری کرے اور اس کا ارادہ بھی نیک ہو کہ اگر کسی نے رشوت دی تو اسے لے کر کسی نیک کام میں خرچ کروں گا، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ رشوت لینا کسی صورت میں جائز نہیں، اور نیک کام میں خرچ کرنے کی نیت محض باطل۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھونا اور اس کے پاک ہونے کی امید کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، صرف پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اب جیسے بعض لوگ وہ سود لے لیتے ہیں اور پھر وہ بیچارے لا علمی کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ اس کو مسجد کے استنجا خانوں میں لگا دینا جائز ہے، تو وہ اس لیے غالباً مسجد کے استنجا خانے میں اس کو لگاتے ہیں۔ یا بعض لوگ سود کو پھر لے کر وہ غریبوں میں دے دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سود لیتے ہی گناہگار ہو گیا، اب غریبوں کو دے گا بھی تو یہ سود لینے کا گناہ اس کے ذمے باقی رہے گا، تو اس لیے سود لینا ہی حرام ہے، چاہے غریبوں کو دے چاہے اپنے اوپر خرچ کرے۔ اور سود یا رشوت کی رقم ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، اس کو علماء کرام نے کفر قرار دیا ہے، اس لیے سود لینا ہی نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم سود نہیں لیں گے تو یہ یوں کریں گے اور اس کا یہ استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے، تو اس کے ہم لوگ مکلف نہیں ہیں، وہ جو بھی کرے ہم سود نہ لیں، بلکہ سود بینک میں اکاؤنٹ بھی کرنٹ کھلوایا جائے، کرنٹ اکاؤنٹ پر سود نہیں ملتا، سیونگز اکاؤنٹ پر تو سود بنتا ہے۔ تو یہاں معاملات بڑے نازک ہیں کہ حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ بہرحال رشوت لینے والا بھی گناہگار ہے، سود لینے والا بھی گناہگار ہے، اور یہ غریبوں پر میں خرچ کروں گا یہ نیت جو ہے یہ بہت باطل بلکہ خطرناک ہے، بلکہ پولیس کی نوکری ہی عجیب و غریب صورت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں پولیس کی نوکری میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ فی زمانہ ہمارے یہاں اس محکمے میں اتنی برائیاں داخل ہو گئی ہیں، اتنی برائیاں داخل ہو گئی ہیں کہ جس کی حد نہیں، اور شاید باید کوئی ایسا پولیس والا ہو جو ڈیوٹی پوری دیتا ہو، بہت ہی یعنی جوئے شیر لانے کے مترادف لگتا ہے، اور ظاہر ہے وہاں اتنا مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اب افسر پوچھے گا کب؟ جب ٹائم پر آئے گا خود تو نا، تو اتنی عادت ان کی خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں، ہمارے ملک کی، باہر کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس محکمے کے اندر قدم قدم پر رشوت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوں سمجھیے کہ بڑا جو ہے ہر چھوٹے سے رشوت، کسی نہ کسی طرح اس کی ترکیب ہوتی ہے کہ اس کا بچنا وہ۔ اب جیسے وردی اس کو چاہیے تو وردی بھی، جبکہ وہ قانونی طور پر وردی اس کو ملنی چاہیے، لیکن وہ جب تک رشوت نہیں دیتا اس کو وردی بھی نہیں ملتی۔ پھر ڈیوٹی بدلوانے کے لیے رشوتیں کہ یہاں نہیں مجھے وہاں ڈیوٹی چاہیے، اب یہ ڈیوٹیاں بھی اس لیے عام طور پر بدلواتے ہیں کہ جہاں آمدنی زیادہ ہو، بازار میں جس کی ڈیوٹی لگتی ہوگی اس کی تو اچھی خاصی رشوت دینی پڑتی ہوگی، جو بازار میں یہ بھتہ لینا ہمارے یہاں مروج ہے، بغیر بھتے کے کوئی گاڑی لگا نہیں سکتا، ٹھیلا لگا نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہ کہ طرح طرح کی خرابیاں اس محکمے میں داخل ہو گئی ہیں، آدمی بچنا چاہے تب بھی شاید بچ نہیں سکے، اور اتنا علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پولیس والے کو کوئی پانی بھی پلائے گا نا تو وہ ہمدردی میں شاید نہیں پلائے گا، اس دور میں اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا کہ اس کو کوئی نہ کوئی کام نکلوانا ہوگا، اس سے دوستی کر کے اپنے کام نکلوائے گا، چاہے تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ بہت تباہ ہو گیا ہے، تو اللہ پاک ہمارے ان محکموں میں کوئی ایسا کرم فرما دے کہ سب دعوت اسلامی والے بن جائیں اور سنتوں پہ پابند بن جائیں۔ بہرحال امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، رشوت لینا مطلقاً حرام، کسی حالت میں جائز نہیں۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے رشوت ہے۔ حاکم سے مراد یہاں گورنر ہی نہیں ہے، بلکہ جو بھی چند آدمیوں پر قہر و تسلط رکھتا ہو۔ اس کی تفصیلی مدنی مذاکرے اس کے ہو چکے ہیں، اس کی کیسٹیں بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آداب تعام میں بھی الحمدللہ رشوت کے بارے میں کافی تفصیل دی گئی ہے۔ اپنے اوپر سے اعلی حضرت فرماتے ہیں دفع ظلم کے لیے کچھ دیا جائے تو دینے والے کے حق میں رشوت نہیں، یہ دے سکتا ہے، لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لینا حرام ہے. اب جسے بے قصور پولیس نے پکڑ لیا مثال کے طور پر بے قصور, اور اب وہ تھانے کے لیے گھسیٹ رہا ہے اور ذلیل کرے گا, ایف آئی آر پھٹی تو طرح طرح کی سزائیں ہوں گی, کورٹ کے دھکے ہوں گے دیے جا رہے, اور واقعی بے قصور ہے تو جیسے چوری کا الزام لگ جاتا ہے بے قصور پکڑ لیتے ہیں بیچارے بس نصیب میں ہو تو ان کو بہت تنگ کرتے ہیں. ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں ان کو حالانکہ داڑھی اور امامے والے پکڑ کے لے گئی پولیس, اس نے بیچارے نے اپنی مظلومیت کی داستان سنائی تو بولا کہ مجھ پر انہوں نے الزام لگایا کہ تو نے چوری کی, تو اس نے وہ مجھ پر بہت سختیاں کی اور ٹارچر سیل ان کے بنے ہوتے ہیں تھانوں میں اس کے اندر لے گئے اور میرے ناک کے اندر انہوں نے برف ڈالی. مجھے کہہ رہے تو قبول کر لے, بولے میں قبول کروں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, واقعی اس نے بیچارے چوری کی بھی نہیں تھی, میں کیسے قبول کروں کیا چوری کیسی چوری, میں نے کی نہیں چوری. تو اس کو مارا پیٹا یہاں تک کہ اس کے ناک میں برف ڈال دی, دونوں نتنوں میں برف ڈال کے اس کو ٹیپ لگا دی کہ کسی طرح تو قبول کر. تو بہت بیچارے کو تنگ کیا یہاں تک کہ پھر بعد میں جب مار پیٹ کے تھکے وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چوری کیسی چوری کس چیز کی چوری کی, تو وہ بیچارہ پیٹتا رہا روتا رہا. آخر کار اس کو انہوں نے کہا چل اب پانی پی لے چائے پی لے, تو وہ اس کا تھا بھی روزہ دیوانہ تھا تو وہ بیچارہ روزے دار تھا, تو اس نے بولا روزہ, تو اور اس پر مذاق اڑایا اور اس کو سختیاں کی کہ تو جھوٹ بولتا ہے چور بھی کوئی روزہ رکھتا ہے. آخر کار کسی طرح اس نے اپنے سیٹھ سے رابطہ کیا جہاں نوکری کرتا تھا, سیٹھ نے ان کتوں کے منہ میں ہڈی ڈالی جب تیرے رشوت دی تب بیچارے کی جان چھوٹی. تو ایسے موقع پر میں نے مثال دی آپ کو کہ رشوت کیونکہ وہ ظلم ہو رہا تھا نا اس پر, تو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینا جائز ہے لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی حرام ہی رہے گا. تو یہ تو خیر ایک جھلک آپ نے بتائی, ورنہ آج کل انہیں تھوڑے پیسے کھلا دو اور بے قصور کو بند کروا دو لاک اپ میں اور اس کو خوب پٹواؤ, انہیں یہ ہو رہا ہے آج کل. اس طرح جیل کے سریوں کے پیچھے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جن کا بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, برسوں تک وہ اندر پڑے ہوتے ہیں کوئی پرسان حل نہیں ہوتا. انہیں جب کوئی قتل ہوتا ہے یا بڑی واردات ہوتی ہے نا تو وارننگ دی جاتی ہے کہ بس مجرم اتنے دن میں چاہیے, یہ اخباروں میں آتا ہوتا ہے. تو اب مجرم کہاں سے لائیں, مجرم تو بہت چوکنا ہوتا ہے نا, وہ نہیں ملتا. تو پھر وہ آلے کے بدلے مالا جو بھی ہاتھ میں آیا فارمولیٹی پوری کرنے کے لیے اس کو بھی پکڑ کے بعض اوقات حوالے کر دیا جاتا ہے تھانے کے, اور جرم بھی ثابت ہو جاتا ہے اس کو مار کر پیٹ کر چارچر کر کے برف پہ لٹا کے پتہ نہیں طرح طرح کی اذیت دیتے ہیں, اس سے سائن کروا لی جاتی ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے, اخبار میں چھپ جاتی ہے اس کی تصویر, شور ہو جاتا ہے کہ فلاں کا قاتل پکڑ لیا گیا, حالانکہ اصل قاتل تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. یہ بیچارہ اس پہ لوگ پھٹکار کرتے ہیں اور پتہ نہیں اس پہ کیا کیا غریب پر مقدمات اور سزائیں, کتنے نہ جانے بے قصور پھانسیوں پہ چڑھ جاتے ہیں. میرے پاس آتی رہتی ہے پرچیاں اس طرح, بھائی روتے آتے رہتے ہیں کہ میرا بھائی بے قصور بند ہے, میرا باپ بے قصور بند ہے, دعا کر دیں. بیچارے پر قتل کا الزام ہے, اس نے قتل کیا ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ بند کر دیا اس کو. یہ آتے رہتے ہیں جیلوں میں بےچارے ٹھونس دیے جاتے ہیں, پھانسی کے مقدمے بازوں کا آتے ہیں کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا. تو یہ ہمارے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, بہت ظلم ہوتا ہے. اب اس میں کون کس سے فریاد کرے, اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرنے والا, جو بیچارے اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں آخرت میں بہرحال ان کی چاندی ہوگی, آخرت میں ان کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا غریبان ہوگا, آخرت میں ظالم بچ نہیں سکتا. ظلم کا انجام, یہ میرا ایک بیان ہے جو صحرا مدینہ میں ہوا تھا اندرون سندھ, تو اس کو ضرور پڑھیے, یہ کیسٹ بھی اس کی مل سکتا ہے اور اس کا رسالہ تو پڑھنے والا ہے. ظلم کا انجام لکھ لیجئے, ظلم کا انجام بہت ہی رقت انگیز اور آپ کو ہلا دے گا یہ رسالہ, اتنی تفصیل اس میں الحمدللہ بیان کی گئی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے ہر پولیس والا ظالم نہیں ہوتا, بہت سارے پولیس والے آپ کو اس میں رحم دل بھی ملیں گے. اب جیسے آپ میرے پاس بھی پولیس والے ہیں, آپ کو ایسے بھی پولیس والے اس میں نظر آئیں گے جو تہجد پڑھتے ہوں گے, قرآن شریف کھول کے تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, 100% میرا گمان ہے کہ روزے تو ہمارے پولیس والے رکھتے ہوں گے. الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتیں، بہت سارے پولیس والے الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی وابستہ ہیں الحمدللہ. میں نے ایک جنرل بات کی، ون الاکثر للحکم کل، تو اکثر اس ماحول میں بگاڑ بہت ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ ہمارے بس گناہوں کی سزا ہے، یہ سمجھ لو. اگر یہ گناہوں کی سزا ہے تو پھر جو پکڑا گیا اور اس کو گناہوں کی سزا آخرت کے بدلے دنیا میں مل رہی ہے تو یقیناً وہ کم ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ نہ یہاں سزا دے نہ وہاں سزا، ہم لوگ سزا کے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اول تو مال رشوت لینا ہی جائز نہیں، اور اگر لے چکا تو اسے خرچ کرنا دوسرا گناہ ہے. اگرچہ اپنے ظلم میں کسی نیک مصرف ہی میں خرچ کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ جس سے وہ مال لیا اسے لوٹائے، یعنی جس سے رشوت لی اسی کو واپس دے دے، وہ نہ رہا ہو تو اس کے ورثہ کو دے. یعنی یہ خلاصہ ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کا اب ارشاد بیان ہوتا ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو مال رشوت یا چوری سے حاصل کیا اس پر فرض ہے کہ جس سے لیا ان پر واپس کر دے، وہ نہ رہے ہوں ان کے ورثہ کو دے، پتہ نہ چلے تو فقیروں پر تصدق کرے. خرید و فروخت کسی کام میں اس مال کا لگانا حرام قطعی ہے. تو جس کا لیا اس کا تو انہی ہاؤ دینا ہے. اب اگر وہ نہیں ملتا، اب جیسے پولیس والا ہے رشوتیں لیتا تھا وہ نادم ہوا، تو اب یہ بولے کہ میں توبہ کر لوں تو جتنا وہ مال دبایا ہے، جتنے پلاٹ لیے ہیں اور دکان کھول لی اپنے علاقے میں، تو یہ سب جائز ہو گئی. نہ حرام قطعی ہے یہ تو جس کا لیا اس کو ڈھونڈ کے دینا پڑے گا. اچھا اب وہ نہیں ملتے یا یاد ہی نہیں ہے کس کس سے لیا، واقعی ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کس کس سے لیا. بالکل یہ ترکیب ہوتی ہے ان کی، باقاعدہ ان کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے ٹریفک پولیس ہے باقاعدہ اوقات ہوتے ہیں، صبح سویرے خاص کر کے لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. بعض میں سب کا نہیں کہتا، جنرل بات کرتا ہوں. تو جو بھی ہاں بھائی بتاؤ لائسنس کہاں ہے، لائسنس کہاں ہوتا ہے اسکوٹر والا، یہ تو لائسنس والا گناہ کا ہے. ابھی یہ ظلم سے بچنے کی رشوت نہیں دے رہا، تو اپنی بھول پر پردہ ڈالنے کی رشوت دے رہا ہے. لینا دینا دونوں حرام ہے، کہ لائسنس رکھا کیوں نہیں، لائسنس رکھنا ضروری تھا اس کے لیے کہ قانون نہیں ہے، اور یہ ایسا قانون نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا کوئی خلاف شریعت ہوتا. صحیح ہے لائسنس کا جو نظام کا لائسنس ہونا چاہیے. واقعی ہر ایک اگر اسکوٹر چلائے گا تو ایکسیڈنٹ زیادہ کرے گا، اور کر بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں روزانہ، بے ہوش پڑے ہوتے ہیں. اور یہ ان کے اوقات ہوتے ہیں غالباً، تو اس میں یہ اپنا دیہاڑی نکالتے ہیں معاذ اللہ. پھر یہ ہو سکتا ہے توبہ کر کے بعض لوگ کاروبار شروع کر دیتے ہوں گے، لیکن یہ جس جس سے لی دینا پڑے گا. تو اب یہ جس جس سے لی تو اس کو پتا ہی نہیں ہوتا ہوگا، انجانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے لوٹ مار کرتے ہیں. اسی طرح یہ بتا لیتے ہیں جو گاڑیوں پر، تو سب کو تھوڑی جانتے ہوتے ہوں گے. تو خیر جن جن کو جانتے ہیں جتنا جتنا جس سے لیا اس کو دے دیں، اور جن جن کو نہیں جانتے ہیں یا جن کو جانتے ہیں اس کو دینے کے لیے اب گئے نادم ہو کر، تو اب وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کے وارثوں کو تلاش کرے کہ بھائی یہ جو فلاں گاڑی والا تھا یار، اس سے میں نے 200 روپے دیے تھے، تو یہ اچھا بیچارے کا انتقال ہو گیا، تو اس کا کوئی بیٹا ہے؟ بولا ہاں اس کا بیٹا تو ہے. وہ کہا ہے؟ بولا وہ ادھر نوکری کرتا تھا، اس کو جا کے اس کو 200 روپے دے کے تیرے والد صاحب کے یہ 200 روپے میں نے رشوت کے لیے دیا. بیٹا خود نہیں لے گا، لے تو لے گا، لیکن اب یہ بیٹا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے وارث ہیں ان میں وہ 200 روپے تقسیم کرے، کیونکہ اس کے باپ کی طرف سے یہ تو اس کو ورثہ ملا نا. رشوت جس نے لیا اس کا ملک تو بنی نہیں تھی نا، ملک تو ظاہر اسی کی تھی جس کے گئے تھے، اس لیے اس کی ملک اس کو واپس لوٹا دی. اب وارث بھی نہیں مل رہے، یا وہ تھا ہی لا ولد، یا انجان آدمی تھا، یا غائب ہو گیا کسی اور جگہ چلا گیا، پتا ہی نہیں، ڈھونڈ نہیں سکتے اس کو، نہ وارث ملتا ہے نہ کوئی. تو اب اس صورت میں اتنی رقم جتنی اس نے رشوت میں لیے وہ مسکینوں میں غریبوں میں خیرات کر دے. رشوت توبہ سے معاف نہیں ہوتی، سود توبہ سے معاف نہیں ہوتا، چوری ڈکیتی کا مال، چھینا ہوا مال کسی کا چھپ کے دبا لیا، یہ مال توبہ سے پاک نہیں ہوتا. یہ تو جس کا ہے اس کو دینا دینا اور دینا ہے، اور اگر کسی صورت میں نہیں دے پا رہا تو خیرات تو بھی کرنی پڑے گی، اپنے استعمال میں لانا اس کو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو حرام کمائی والے اس پر بہت مطلب چوکنے ہو جائیں۔ ہاں، رشوت کی رقم سے جو کاروبار شروع کیا اس میں اگر بالفرض اس کو کوئی آمدنی ہوئی تو وہ آمدنی ساری اس کو دینی ضروری نہیں ہے، رشوت کی جتنی رقم تھی نا وہ واپس کرے، یا وہی نہ ملنے کی صورت میں وارث بھی نہیں ملتا تو اس کو صدقہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔